Minęła pierwsza, tu trójka. Dobry wieczór po raz drugi. Grażyna Oczkowska, Magda Trzaska i mówiące te słowa Radosław Okrasko. Drugą godzinę zaczynamy po polsku. Zawiruje Lech Janerka. Czarna dziura to donikąd rura jest. I tymi słowami pozdrawia Państwa Nikifor spod Pieklisk. Chciałem więcej wiadomości, no i mam bardzo dużo. Szczególnie pani Ewa. Od początku pisze, że jej się podoba, intryguje ta audycja, a Janerki nigdy za mało. Pan Zbyszek także cieszy się na 4 godziny muzycznego spotkania. W zasadzie teraz to już tylko 3, niecałe 3 nawet. Bardzo Państwa pozdrawiam i będę kolejne złote Państwa myśli cytował, oczywiście na antenie. A teraz chciałem poinformować, że Boysi właśnie wrócili do miasta. Where you could be found. told them you were living downtown, driving all the old men crazy. Shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said So Back in Town. Dawno temu z kolegami z mojego rodzinnego miasta coverowaliśmy ten utwór. Pamiętam, że trzeba było się bardzo żwawo wyrabiać z tekstem, ponieważ on idzie dosyć szybko. No i to nie było łatwe. Do tego próbowałem sam ze sobą śpiewać na głosy, co oczywiście musiało się skończyć porażką. No ale nikt tego nie pamięta, bo to było ponad 20 lat temu. Niestety jutro smutna rocznica, mianowicie 4 stycznia 1986 roku zmarł Phil Lynott, frontman, lider zespołu Thin Lizzy. Nieodżałowany, no i niestety umarł jak prawdziwy rockman, gdyż przez całe swoje krótkie życie zupełnie się nie oszczędzał. Teraz inny klasyczny utwór z repertuaru tego zespołu, Jailbreak. See us coming, I think it's best.

Mission of Burma z koncertu. Grupa założona w Bostonie w 1979 roku, warta przypominania, ponieważ jest trochę zapomniana, mocno niedoceniana też i mająca bardzo duży wpływ w amerykańskie niezależne granie. Dość powiedzieć o tym, że grali równie radykalnie jak Nirvana, która osiągnęła sukces gigantyczny później, no a sami niestety nie wylansowali takich przebojów, które zapewniłyby im długo wieczne pamiętanie. Chociaż w kręgach oczywiście niezależnych i w kręgach ludzi lubiących taką hałaśliwą, zupełnie nieobliczalną muzykę nadal są cenieni. Mission of Burma. Będę do nich wracał. A teraz kolejny zespół, który warty jest przypomnienia, 50 Foot Wave i utwór Petal. Aha, właśnie, ten przed chwilą. No to potem powiem. Teraz Petal. Oh, koncertowe. Najpierw Mission of Burma i Learn How, a potem 50 Foot Wave, Pethel, z koncertu w Seattle w 2004 roku. 50 Foot Wave to power trio założone przez Christine Hirsch, czyli bardzo ważną postać dla, no i to powiem tak jak w przypadku zespołu Mission of Burma, dla całej amerykańskiej sceny niezależnej. Ona oczywiście dała się poznać wcześniej jako artystka, która debiutowała w zespole Throwing Muses. No więc może sięgnijmy po tę jej macierzystą formację. Utwór Limbo, Throwing Muses. Kristin Hersh z zespołem From Muses, Bodily Bridge, a wcześniej Limbo. No chyba jednak bardziej mi się podobają jej późniejsze dokonania z tym triem, o którym wspomniałem i którego utworu posłuchaliśmy, czyli 50-Foot Wave. To było zdecydowanie już takie bardziej dojrzałe. I też głos Kristin, no, niezwykle uwolniony, wręcz histeryczny. Wracamy do grania jazz funkowego. To będzie trochę takie bardziej latynoskie. Mandrill i Hagalo. Pani Ewa pisze, że Golden Palominos było ciekawe. Zgadzam się w pełni, będę jeszcze sięgał, może tej nocy nawet, po ten zespół. Pani Ewa także dopomina się o cover zespołu Thin Lizzy, czyli The Boys Are Back in Town, o którym wspomniałem. No niestety my go wykonywaliśmy tylko na koncertach i do studia nie weszliśmy, żeby zarejestrować. Może bardzo dobrze i zresztą staram się nie sięgać po swoje nieudolne próby muzyczne, które miały miejsce kilka lat temu. Teraz Monty Alexander i Monticello. Dziś swoje urodziny obchodzi Stephen Stills, bardzo ważny dla amerykańskiej muzyki autor i piosenek, i gitarzysta, także urodzony w 1945 roku w Dallas, członek Buffalo Springfield, no i także zespołu Crosby, Stills and Nash, do którego później dołączył oczywiście Neil Young. Teraz po jego kompozycję For What It's Worth sięgnie Sergio Mendes, czyli no, autor, który bardzo dobrze aranżował, oprócz tego, że swoje utwory, także kompozycje cudze. Tak więc teraz Sergio Mendes i Brazil 66 For What It's Worth. Taki mały tribut dla Stephena Stillsa. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time they stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Sergio Mendes, For What It's Worth, kompozycja Stephena Stillsa, któremu oczywiście życzymy 100 lat. No, w zasadzie 100 lat, jak zwykle to za mało, szczególnie w przypadku artystów, którzy się urodzili dawno temu. Pan Zbyszek pisze, że on ma nagrania swoich nieudolnych prób coverowania Stonesów, Beatlesów, Purpli, ale na lepy kawałki wyszły całkiem dobrze, no to gratuluję panu samozadowolenia. Oczywiście mówię to szczerze. Dobrze jest być zadowolonym ze swoich dokonań. I teraz, a propos coverów Stonesów, mój ulubiony cover zespołu Devo. I Can Get No Satisfaction. Każdy pretekst jest dobry, aby zagrać zespół Divo. Nie odmówię sobie tej przyjemności, aby ponownie ich zaprezentować. Tym razem w autorskim kawałku Mongoloid. Ponownie. Divo. Jeszcze trochę więcej alternatywnego grania Golden Palominas, tym razem z albumu Visions of Excess, utwór Boy Go. Wokalnie pojawi się tutaj Michael Stipe. Ten kawałek został skomponowany przez Antona Fiora i Jody Harris. Na gitarze fantastycznie zagra tutaj Richard Thompson. Myślę, że to będzie Telecaster. palm of hurricane hits you to your feet. Take your trouble, what you get. Boy, you travel, boy, you get. Hand down a cigarette, there he goes. Golden Palominos z płyty winylowej, co zresztą było słychać, trochę trzeszczało, no i raz nawet igła przeskoczyła. No faktem jest, że ja sięgam często po ten zespół i ich albumy. Teraz będą bardzo serdeczne pozdrowienia dla pani Anki, pani Izy i pani Aliny, które słuchają prawie od początku tej audycji, która zaczęła się tuż po północy, także pan Rafał z Łodzi niech będzie pozdrowiony. I cóż, w ten sposób dobiegamy niepostrzeżenie do godziny drugiej.